Cantique numéro 7. Miaou nando sen o kuno agon wiwe do kowe agon heye koto paeton jayi homa do kodo mili Taine, mili taine, mili taine, oto aho aho luleton. Leawo. Nando sen o pluno nando ni me wlengon menelita ina oto aho aho luleton menelita Daina oto ahol aholuleton aya je losu tagun wiwe lome agun ewe na ngai hongan ta zango do tongwe mili Ina oto aho aho